تامیم عین سین قاف، سورت کا نام ہے سورت آمیم عشورا، اسمی رب درس کر رہا ہوں. وہاں سورت حامیم سجدہ میں مومنوں کے سجدے کا ذکر تھا جو فعلی توحید ہے، اور یہاں توحید کی خاطر ان کی شورا یعنی مشورے کا ذکر ہے. مانوی رفت، اس صورت میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمیں کتب سابقہ کے اندر ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی پکار کرنا جائز ہے. تو جواب دیا کہ تمام انبیاء کا پیغام توحید والا تھا، یہ باقی لوگوں کی عبارتیں ہیں جو انہوں نے بعد میں درج کی ہیں، اللہ کریم کا کلام نہیں ہے. امتیازات، آسمانوں کا اوپر سے پھٹنا. نمبر دو، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. پانچ، اولو العزم انبیاء کو تاکیدی حکم. مشرکین کے دلائل ناکارہ ہیں. مودہ فی القربہ کا ذکر. بشر سے اللہ کے کلام کے طریقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور ایمان کی تفصیل کا پتہ نہ تھا. اور اللہ کریم اولاد کیسے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دے یا لڑکے یا جوڑے وغیرہ. سورت کا دعویٰ اس بات توحید و دفع شبہ. دعوے کے دو جز ہوں گے کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، سب کچھ کرنے والا سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اور نمبر دو، انبیاء کی تعلیمات کے خلاف جو کچھ ملتا ہے وہ باغیوں کی تصنیف ہے. تقسیم یہ ہے، دونوں دعووں کے متعلق آیات آئیں گی. دفع ذات کے لیے امور ثلاثہ، دلائل عقلیہ، نقلیہ اور وحیہ ہوں گے. اب اس صورت کے اندر ایک شبہ کا جواب دیا گیا، ذرا شبہ ذہن نشین کیجئے. نمبر ایک، کیا شبہ تھا کہ ہمیں کتابوں میں عبارتیں ایسی ملتی ہیں کہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے؟ تو جواب یاد رکھنا ہے، یہ باغیوں کی عبارتیں ہیں. یہ موٹی سی بات، یہ باغیوں کی درج کی ہوئی عبارتیں ہیں. اللہ نے ایسی عبارتیں بالکل نازل نہیں کی کہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے. سورت کے اندر دو باتیں چلیں گی، ایک سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، اور دوسری اس مسئلے کے خلاف عبارتیں باغیوں کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین عین سین قاف. اللہ عالم بمرادہ بذالک کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. اسی طرح خیال کرنا، مولانا معنی پر مثل ذالک الوحی، اسی وحی کی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جا رہی ہے، اسی طرح یوں ہی الیک وحی کرتا رہا اللہ کریم آپ کی طرف. یوں ہی، خیال کرنا مانا ماضی استمراری والا مانا، ماضی استمراری کی جگہ مضارع لایا گیا. کیوں؟ لبیان الاستمرار. اسی طرح وحی کرتا رہا اللہ کریم آپ کی طرف. کہاں وحی کرتا رہا؟ سور سابقہ میں، پچھلی صورتوں کے اندر. پچھلی صورتوں میں بھی اللہ کریم وحی کرتا رہا آپ کی طرف. وحی للذین من قبلک، اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. الذین بلکھو انبیاء، کون وحی کرتا رہا؟ اللہ وحی کرتا رہا جو زبردست ہے. سبحان اللہ، زبردست ہے پکڑنے میں، اور اگر مہلت دے دیں تو حکیم ہے، حکمت والا ہے مہلت دینے میں. سبحان اللہ، الذی زبردست ہے، غالب ہے، حاکم ہے، جس پر جو حکم نامہ نازل فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اس کی حکمت جابرانہ نہیں ہے، محمودانہ ہے، حکیمانہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. خلاصہ وحی، کون سی وحی؟ اللہ نازل کرتا رہا ہے آپ کی طرف، پچھلے انبیاء کی طرف. یہ وحی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. خلاصہ وحی کیا کہ لفظ پڑھو ذرا محبت سے، کیا لفظ ہے؟ جزوے پر، یعنی سب کچھ کرنے والا اللہ، متصرف اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، جو بھی انداز کہہ لو. وہو العلی العظیم، سبحان اللہ نفی شفاعت القاریہ، اور وہ اللہ بلند ہے ذات کے لحاظ سے، کس لحاظ سے؟ علی سب سے اوپر ہے ذات کے لحاظ سے، العظیم بڑا ہے صفات کے لحاظ سے، اسے کوئی بھی بات نہیں منوا سکتا۔ تشریح عظمت، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، تشریح عظمت، اس کی عظمت کا یہ حال ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقهن اپنے اوپر سے، اوپر سے آسمان پھٹ پڑے، کیونکہ عظمت کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، بنسبت زمین کے عظمت کا ظہور اوپر سے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، اس کی عظمت کا یہ حال ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقهن اپنے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، عالم روحانیات، پہلے جسمانیات روحانیات، اب اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، نمبر ایک بحمد ربہم اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ۔ سعادت کے دو شعبے ہیں، ورنہ کتنے شعبے؟ نمبر ایک تعظیم الہی، نمبر دو شفقت علی الخلق۔ تعظیم الہی کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی تعظیم کرتے ہیں فرشتے، اس کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، حمدیں بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، سعادت کا دوسرا شعبہ شفقت علی الخلق، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، خیال کرنا مولانا بخشش مانگتے ہیں۔ اس کا حاشیہ لکھا ذرا آپ کے پاس، یہ گیارہ کو بھی دیکھو اور بارہ کو بھی دیکھو، چلو پندرہ کو بھی دیکھو، اوپر سے فوق کی تخصیص اس لیے ہے کہ معظم نشانات عظمت و جلال کے، مثلا جلدی پڑھو، عرش، کرسی، ملائکہ، مسبحہ، تسبیح کرنے والے وغیرہ۔ اچھا، ول ملائکہ کا جملہ، فرشتے بھی شرک سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب حمدوں کا والی اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب نعمتیں اللہ کے قبضے میں، اس پر بھی ہم کی بات طلب اس کے لیے ہے۔ اچھا آگے، لمن فی الارض، جو شخص اس مشرکانہ عقیدے سے پھر آئے یعنی چھوڑ دے، فرشتے اس کے لیے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، پچھلی سورت میں پڑھا، لمن فی الارض سے یہی مراد ہے۔ اب غور کرو، مہربانی کرو، یستغفر، لمن کے نیچے لکھ لو موحد، فرشتے استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ جو زمین میں ہیں موحد۔ اللہ ان اللہ الغفور الرحیم، خبردار، یقینا وہی اللہ، یقینا اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر ما تخویف، نفی حزن بر عدم انزال عذاب۔ کوئی ساتھی مانا بتا سکتے اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب نازل نہ ہوا تو نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، مغموم ہو گئے، اللہ نے تسلی دی، حوصلہ، میرے پیغمبر غم نہ کرو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے بغیر کئی کار ساز، اللہ حفیظ علیہما، اللہ نگران ہے ان کے اوپر، ان کے اعمال کبیہ پر، وہ آپ ہی مناسب وقت پر سزا دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مختار۔ وکیل کا معنی جلدی پڑھو، میں وکیل کا معنی مختار، کیا مطلب کہ جب چاہیں، مانا پڑھو تو صحیح عبارت، جب چاہیں، آپ کے اختیار میں نہیں میرے پیغمبر۔ کھولو سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 54، جلدی کرو مولانا، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 54۔ ربکم اعلم بکم، 430، ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہارے حالات خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، وہی وکیل والے لفظ عبد الباسط آئے کہ نہیں آئے؟ وما مانتا علیہم بے وکیل, اور یہاں وما ارسلناک علیہم وکیلا, نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مختار بنا کر. یونس کیا مانا مختار کا؟ کہ جب چاہے عذاب نازل کریں آپ کے اختیار میں آ جاؤ جی سبق پر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, یہ ہمارا کمال ہے, کاف لبیان الکمال, کاف یہ ہمارا کمال ہے. پڑھو نا, سورت آسان ہے, ترجمہ بھی آسان ہے, صرف بس ایک شبے کے لیے سورت کو لایا گیا. وَكَذَلِكَ یہ ہمارا کمال ہے, کاف لبیان الکمال, از مولانا حسین علی رحمہ اللہ, نفی حسن بر عدم ایمان. پچھلی آیت میں تھا عذاب نہیں آتا تو آپ پریشان نہ ہو, اب فرمایا ایمان نہیں لاتے تو پریشان نہ ہو آپ, ہونا فرق سمجھا کہ نہیں؟ ایمانوں کا آگے چلو, یہ ہمارا کمال ہے. اوحینا الیک قرآن عربیہ, کہ بھیجا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں, یہ لسان وحی ہے, زبان عربی. ترغیب الی القرآن بھی ہے, بشارت بھی ہے, تخویف اخروی بھی ہے. کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ ہم ڈرائیں. معنی پر غور کرنا, آپ کی بڑی مہربانی, اشکال ہے کیوں ہم نے قرآن عربی زبان میں بھیجا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں, ام القرآ تمام بستیوں کی ماں مکہ کو, مکہ کو ڈرائیں یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں. ٹھیک, مکہ والوں کو نبی پاک نے ڈرانا ہے, باقیوں کو تو نہیں ڈرانا. مولانا سمجھو تو صحیح, مہربانی کرو. مکہ والوں کو آپ نے ڈرانا تھا, باقی وہ نہیں ڈرانا تھا, پھر مکہ والوں کو ڈرائیں. لکھا ہے سب سے پہلے, پڑھو. مولانا میرا ساتھ دو تو میں بات کو سمیٹوں. مکہ والوں کو ڈرانا ہے سب سے پہلے, ومن حولھا, اور ان کو جو مکہ کے آس پاس ہیں, مکہ کے آس پاس. وتنذر یوم الجمع, سبحان اللہ, وتنذر یوم الجمع تخویف, اور ڈرائیں بھی ایک بڑی چیز سے. کس بڑی چیز سے؟ جمع ہونے والے دن سے. منظر میں ہو اس سے ڈرانا ہے. لا ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس کے آنے میں. فریق فی الجنہ, لکھا ہوا ہے فیصلہ, یوم جمع کا فیصلہ, اس کا بیان, نہیں کوئی شک جس میں یہ فیصلہ ہوگا. ایک جماعت ہوگی جنت کے اندر, ایک جماعت ہوگی فی سعیر, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. سورۃ الانام کھولو جلدی کرو, آیت نمبر 92, سورۃ الانام آیت نمبر 92, جلدی کرو, مہربانی کرو مولانا, آیت نمبر 92 ہے. وہذا کتاب انزلناه مبارک, امیر معاویہ تائید لکھ دیو کہ نو لکھ دیو دے. وہذا کتاب انزلناه مبارکون, یہ عظمت والی کتاب ہے, ہم نے اس کو اتارا ہے, برکت دی ہوئی ہے. تصدیق کرنے والی اللہ نے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. ہم نے کیوں قرآن نازل کیا؟ حکمت انزال. عنوان کیا ہے؟ کیوں قرآن نازل کیا؟ لتنذر ام القرى, تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ کو. مکے کو ڈرائیں یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں. ممن حولھا, اور جو مکے کے آس پاس ہیں ان کو بھی ڈرائیں. آ جاؤ جی. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا, آپ غمگین نہ ہوں, آپ غمگین, لکھو تو صحیح دو لفظ مولانا, مہربانی تو کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ غَمْگِينَ نَا هُمْ, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر چاہتا اللہ, البتہ کر دیتا ان کو جماعت ایک. اللہ چاہتا تو ایک جماعت کر دیتا, لیکن بہت حکم کی وجہ سے ایسا نہیں کیا. حکمت کی جمع حکم, بہت سی حکمتیں ہیں اس لیے میں نے ایک نہیں بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, وَنَا, خیال کرو, مہربانی کرو, شَاءَ اللَّهُ پر لکھو جبری ایمان. اگر اللہ جبری ایمان چاہتا, زبردست ایمان دینا چاہتا, البتہ کر دیتا ان کو جماعت ایک. لا کی یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن داخل کرتے ہیں جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر, جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر داخل کرتے ہیں کہاں؟ فی رحمتہ, اپنی رحمت کے اندر. اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا رکھتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور شرک کرنے والے ظالم, ان شرک شرک کرنے والے ظالم، لکھا ہے نفی شفاعت کاری، نہیں ہوگا ان کے لیے من ولی کوئی حمیتی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ میں نے ولی اور نصیر کا فرق بتایا تھا، بھول گئے ہو، میری کیا غلطی ہے۔ ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے۔ سورۃ مائدہ کھولو آیت نمبر 48، جلدی کرو احباب، بڑی مہربانی۔ آیت نمبر 48 سورۃ المائدہ، بلال سبب بتاؤ، جلدی کرو، سبب بتاؤ۔ آیت نمبر 48، آیت نمبر 48، ولو شاء، درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں، سبب 174، ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا جربتہ کر دیتا تم کو امت ایک ایک جماعت کر دیتا، ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن تاکہ کیوں ایک نہیں کیا، تاکہ تمہارا امتحان کرے، فیما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے اللہ نے تم کو دی ہے، امتحان کرنا چاہتا ہے۔ آ جاؤ، تائید تلاش کرنے کا طریقہ تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا ام اتخذوا من دونه آلہ، زجر، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، زجر کو دہرایا، شرم ان کو نہیں آتی، بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے بغیر کئی کارساز، فاللہ هو الولی ویحیی الموتا، سو اگر کارساز بنانا ہے، بڑا قیمتی جملہ، اگر کارساز بنانا بھی ہے تو فاللہ هو الولی، بس اللہ کریم وہی کارساز ہے۔ اگر کارساز کسی کو بنانا بھی ہے تو اللہ کو بناؤ نا، بس اللہ وہی کارساز ہے، وہ یحیی الموتا، اللہ کیوں کام بنانے والا ہے، اللہ کیوں کام بنانے والا ہے، کیوں کارساز ہے، اس لیے کہ وہ یحیی الموتا، وہ زندہ کرے گا زندوں کو، وہ زندہ کرے گا الموتا، جب قبر والے پہلے سے زندہ ہیں تو زندوں کو زندہ کرے گا۔ ملک اللہ، یار مسئلہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر قبر والے پہلے سے زندہ ہیں تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا، ورنہ قبر والے کیا ہیں، زندہ کے مردہ، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ فہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، ترقی، احیاء کی کیا تخصیص ہے، صرف زندہ کرنے والی بات نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولی وہ ہونا چاہیے جو قدیر ہو، ولی کون ہونا چاہیے جو قدیر، اگر قدیر اللہ تو کارساز بھی اللہ، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ۔ مقصد از ایحائے قرآن، مقصد از جم عنوان ہی نہیں لکھا ہوا، لکھو مقصد از ایحائے قرآن، قرآن بھیجنے کا مقصد، وما اختلفتم فیہ من شیء، جو تم اختلاف کرتے ہو اللہ حق کے ساتھ اس میں، من شیء کسی چیز کا، فحکمہ الی اللہ، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ آٹھ نمبر دیکھو، اور آپ ان لوگوں سے کیونکہ توحید میں آپ سے اختلاف کرنے فرما دیجئے، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، نمبر 9، در دنیا دلیل صحیح کے ذریعے اللہ دنیا میں فیصلہ کرے گا، در آخرت ایک فریق کو جہنم بھیجے گا، ایک کو جنت بھیجے گا، آخرت میں یہ فیصلہ ہوگا۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی حاکم، وہ حکم کرنے والا حاکم اللہ ہے جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے تمام کے تمام امور میں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لا الہ احد سوا، اس کے بغیر کسی کی طرف میں رجوع نہیں کرتا، رجوع کرتا ہوں در امور دنیا و دین، دنیا کے سارے کاموں میں۔ فاطر السماوات والارض، ہوا فاطر السماوات، عبارت کیا تھی، ہوا فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے اس نے تمہاری فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، من انفسکم، من پڑھو تو صحیح، اللہ پڑھانے کی تو فیق دے، الاسلام علیہ سد غزال، جو تمہارے بت ہیں نا دربار مزار، وہ ایسے نہیں ہیں، اللہ اللہ تمہاری جنس نے صرف بیویاں بنائی، سبحان اللہ ومن اللہ نام ازواج، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ ٹھیک، اب خیال کرنا اوپر نمبر دو دیکھو، فاطر السماوات یعنی فطرتن زمین و آسمان میں ایسا تعلق رکھا گیا ہے جیسا کہ نر اور مادہ میں، یہ لہو ما فی السماوات سے متعلق یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی وحی ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کارساز اور غیب دان ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ آل شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی۔ سورۃ الروم کھولو، جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 21، مہربانی کرو۔ سورۃ الروم، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، صفحہ 595۔ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بنائے اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں۔ لے تو اس کو لوں الیہا، تاکہ تم لڑائی فساد کرو آپس میں۔ اس لیے بیویاں جنس میں سے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے کو مارو پیٹو۔ کراچی میں بیویاں مردوں کو مارتی ہیں، کدھر ہے نوید احمد، ہاتھ کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے، ہاں اب تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، سارے ہلاتے ہو، زمان نہیں ہلاتے۔ عورتیں مارتی ہیں کہ نہیں مارتی؟ اور پھر خامد خوشی کے ساتھ فخر سے دوسرے دن محفل میں دوستوں کو بتاتے ہیں، مجھے بیوی نے رات 5 چوتیاں ماری تھیں۔ لے تسکنو الیہا، جنس میں سے بیویاں، کیوں کراچی والے شرم کر رہے ہو؟ ازواج، لے تسکنو الیہا۔ میں نے اس دن دوستوں کو کل فون پر بتایا، فون کراچی کے آتے رہتے، میں نے کہا میں کراچی کی تعریف میاں والی میں کر رہا ہوں۔ لے تسکنو الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ میں جعل بینکم مودتا و رحمہ، اور رکھ دی اللہ نے تمہارے درمیان پیار اور ہمدردی۔ حاشیہ پڑھو قاضی، جو قاضی ایاز والا حاشیہ نہیں پڑھے گا اللہ اس کو بیوی نہ دے۔ اب جو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی پڑھیں گے، ایسا نہ ہو بیوی سے رہ جائیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس میں آ جاؤ جی، اللہ سب کو اطمینان قلب دے آپ کو۔ یذرعکم فیہ، یذرعکم فیہ، سبحان اللہ، پھیلاتا ہے تم کو اللہ، فی الفا بمان البا، ہونتا وا سی کہے تھے، شادیاں نہیں کرنیاں، لالچ بری بلا ہے۔ آج صاحب کہتے ہیں اب تو بات ٹھیک آیا، شادیاں کرنی ہیں نا، لالچ بری بلا ہے۔ پتا تھا اگر آواز نہ نکلا تو یہ شادی کی دعا نہیں کرے گا۔ یذرعکم فیہ، یہ فا بمانا با، یذرعکم فیہ، پھیلاتا ہے تم کو اللہ، فیہ بھی، پھیلاتا ہے تم کو اللہ، بس سبب جوڑے بنانے کے۔ کیا معنی کیا؟ پھیلاتا ہے تم کو اللہ، بس سبب جوڑے بنانے کے۔ اللہ جوڑے نہ بناتا آگے نسل کیسے چلتی؟ اوپر دیکھو جملہ، وفی یعنی اس تدبیر سے اس نے تم کو نسل بعد نسل جہان میں پھیلایا۔ اب شیخ حسین علی رحمہ اللہ آگے چلو، لیسا کمثلہ شیء، نہیں مثل صفت اس اللہ کے کوئی چیز۔ مثل کا معنی، مانا پڑھو تو صحیح، مثل کا معنی نہیں مثل، کاف بمانا مثل، مثل بمانا صفت، نہیں مثل صفت اللہ کے کوئی چیز۔ انہوں نے مانا کیا اللہ، تمام چیزوں کو حاشیہ لکھو، لیسا کمثلہ کا، بغیر اسباب کے دیکھنا اور سننا، اللہ کی صفت ہے۔ اب سمائے موتا کے قائلین سے پوچھو، جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ کراچی شریف کدھر گئے؟ مول اقبال، مول صاحب کتا بیٹھے ہیں؟ مولانا صادق آپ کا نام ہے نا؟ صابر، مولانا صابر حاشیہ لکھو۔ کیا جملہ عرض کیا؟ سمائے موتا کے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں ان سے پوچھو، کیا کہ میت بغیر اسباب کے سنتا ہے یا اسباب سے؟ اگر اسباب کے ساتھ سنتا ہے تو مرا نہیں، کیونکہ موت سے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، موت سے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بغیر اسباب کے سنتا ہے تو یہ اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، یہ تو شرک ہے۔ بس مولانا دیکھنا میری طرف، مہربانی کرو۔ جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ہمارا ان پر سوال ہے عثمان، ہمارا ان پر سوال ہے حاجی رضا سے، مولانا صابر کراچی، جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ہمارا ان پر سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ مردہ سنتا ہے یا بغیر اسباب کے سنتا ہے، ہمارا سوال ہے۔ کیا سوال ہے جی؟ کیا سنتے تو دو ہیں، یا اسباب سے سنتا ہے یا بغیر اسباب کے۔ اگر وہ کہیں کہ اسباب کے ساتھ سنتا ہے پھر تو موت نہیں آئی، پھر اس کو مردہ نہ کہو، وہاں کیا سمجھے؟ کیونکہ موت آنے سے تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ اسباب کے ساتھ سنتا ہے تو مرا نہیں ہے، موت نہیں آئی، کیونکہ موت سے تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ موت بھی تم مانتے ہو؟ موت بھی مانتے ہو؟ کہتے ہو نہیں، موت تو اس پر ہے، اسباب تو ختم۔ نہیں نہیں نہیں، بغیر اسباب کے سنتا ہے۔ اچھا، بغیر اسباب کے سننا تو اللہ کی صفت ہے، بغیر اسباب کے تو سننا، اس کو سمجھنا ہے، بغیر اسباب کے سننا اللہ کی صفت ہے۔ ورنہ ہم سننے میں اسباب کے متعلق، کان ہوں، آواز کان تک پہنچے، بات کرنے والا سامنے ہو، سامنے نہیں ہے تو کوئی ذریعہ ہو، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ سننے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، نہ کانوں کا محتاج ہے ہماری طرح وغیرہ۔ اب جو مر گیا ہے اس کے تو اسباب ختم ہو گئے۔ اب جو بندہ کہتا ہے مردہ سنتا ہے، مانا ذرا سمجھو، اگر میں اپنی بات کروں، اگر میں کسی زندہ کے بارے میں عقیدہ رکھوں، مگر نیچے نہیں لکھا ہوا، اگر میں کسی زندہ کے بارے میں عقیدہ رکھوں کہ یہ زندہ شخص، یہ بشارت بیٹھا ہے، یہ زندہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، یہ تو میں نے اللہ کی صفت زندے میں مان لی۔ آپ پھر سمجھ رہے ہو، اللہ کی صفت شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفت کسی زندہ میں مان لو، شرک نہیں ہے۔ اللہ کی صفت زندہ میں مانو تو بھی شرک ہے، اللہ کی صفت مردے میں مانو تو بھی۔ اب جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اسباب سے سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے، اگر کہیں کہ اسباب کے بغیر سنتے ہیں پھر تو یہ شرک ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، ہے کیا سمجھ رہے ہو؟ اسباب کے ساتھ اگر سنتے ہیں تو پھر موت نہیں آئی، اور اگر بغیر اسباب کے سنتے ہیں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ سوال کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو عقیدہ وہی رکھنا پڑے گا نا، اللہ چاہے تو سنا دے، اللہ چاہے تو، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں سنتا۔ آ جاؤ دلباس سے، کیا سوال کرو گے؟ اٹھی کرو، ایک مردے سنتے ہیں، آپ اس پر کیا سوال کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے یا اسباب سے سنتا ہے، تو ختم ہو گئے. مولا منظور سے بیان کرو لکھن ساتھی سناؤ. ایک آدمی کہتا ہے مردے سنتے ہیں, آپ کیا سوال کریں گے؟ سنتا ہے یا اسباب سے سنتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یہ اسباب کے ساتھ سنتا ہے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو اس پر موت نہیں آئی, کیونکہ موت سے تو اسباب. اچھا وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں بغیر اسباب کے سنتا ہے, پھر کیا کہیں گے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے مردے میں مان رہی ہے, کیا ہے؟ شرک ہے, الجھا ہے پاؤں یار کا, زلف دراز میں لو آپ اپنے نام میں سیاد آ گیا. کیوں بولنا سمجھ ٹھیک ہے اور رجن پوری ہو تو آپ کو کوشے پلے پئیے کہ نہیں پئی؟ اچھا ہوں خوش تھے ہو بڈے خوش تھے ہو, ہاتھ کھڑا کرو خوش تھے ہوتا ہاں اچھا ہاتھ کھڑا کیتا میں. اگو چلو جی. اللہ لہو مکانی السماوات والارض, لہو مکانی السماوات والارض. کدھر گیا بھائی؟ ادھر سبق بھی گم ہو گیا. صبر تو کرو. صفا 704 لہو مکانی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہیں یہ اسی کے قبضے میں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی ہے, متصرف وہی ہے. والاصنام لیست کذالک, عبارت پیچھے بھی گزری. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر یقدر اور تنگ کرتا ہے, شاہ صاحب نے مانا کیا معاف کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم, خیال کرنا مولانا یہاں تک سب لہو ما فی السماوات کے متعلق تھا, سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے, وہی متصرف ہے. اب علم کا بیان, یقیناً مولانا تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. آپ کو خیر ساری سورت تک یہی بات چلے گی, متصرف صرف اللہ, سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. ایک بات اور دوسری بات کی جو عبارتیں ملتی ہیں کتابوں میں کہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے, کس کی عبارتیں ہیں؟ اللہ کی, اللہ کے رسولوں کی. کس کی ہیں؟ باغیوں کی. شرع لکم من الدین ما وصى بها نوحا والذی اوحینا الیک, یاد ہے نوا پھر نہ کو دہرایا. وحدت ادیان سماویہ, اللہ نے جو آسمان سے دین بھیجے سارے ایک سے کہ پکار صرف اللہ کی کرنی ہے, اس کے علاوہ عمارتیں باغیوں کی ہیں. مقرر کی اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے, سبحان اللہ, ما وصى بها نوحا, جو تاکیدی حکم کیا تھا اللہ کریم نے اس کا نوح علیہ السلام کو. والذی اور وہ مسئلہ, والذی لکھو تو صحیح, وہ مسئلہ مرانا مانا تو لکھو بھول جاؤ گے. اور وہ مسئلہ اوحینا الیہ, جو ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف, آپ کی طرف بھیجا ہے, اسی مسئلے کی حضرت نوح کو تاکید کی تھی. وما وصینا بہ ابراہیم, اور جو ہم نے تاکید کی تھی اس کے ساتھ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کو. پانچ کے پانچ انبیاء اولوالعزم سب کی طرف یہی وہی بھیجی گئی. کیا انقیم الدین, یہ مابسا کا بھی بیان آ گیا. انقیم الدین طریق فوز اول, کہ قائم رکھو تم توحید کو, قائم رکھو دین کا. نیچے معنی کیا لکھا ہے؟ ہوت توحید. دین کا معنی ہوت توحید, توحید کو قائم رکھو. کیسے قائم رکھو؟ اعتقادن واملن, اعتقادن عقیدہ بھی توحید والا رکھو, عمل بھی توحید والا کرو. ولا تفرقوا فیہ, نہ بدوں کامیابی کا اصول, نہ فرقے فرقے بنو اس کے اندر. توحید میں اختلاف مت بچاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مگر پھر بھی بھاری ہے مشرکوں پر, بھاری ہے کلمات کے اندر, بھاری ہے مشرکوں پر. ما وہ مسئلہ توحید, ما بھاری ہے مشرکوں پر وہ مسئلہ توحید. تدعوہم الیہ, آپ بلاتے ہیں ان کو جس توحید کی طرف, جس توحید کی طرف آپ بلاتے ہیں, یہ بہت بھاری ہے. اوہ ہر وقت توحید توحید, یہ مسئلہ ہم نہیں سن سکتے بھائی. اللہ یتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, سبحان اللہ. اللہ یتبی الیہ, مولانا جملہ لکھو جلدی کرو. اللہ یتبی, جب مسئلہ درست ہے جلدی کرو، بڑے بڑے لوگ کیوں مخالف ہیں؟ شیخ پنج پیر کا جملہ، جلدی کرو، اللہ یقتدی الیہ من یشاء و یهدی الیہ من ینیب، اللہ کریم چن لیتا ہے اپنی طرف، اپنی طرف یعنی توحید کی طرف، توحید جس کو چاہتا، یہ اللہ کی مرضی، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ مسئلہ جب درست ہے کہ سارے انبیاء کی طرف توحید والی وحی کی گئی، بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کی مرضی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف، میں اس بندے کو، یونیب جو انابت کرے۔ ہدایت کے چار درجے کون سے؟ جلدی بولو مولانا، انابت، ہدایت، استقامت، رابطہ رل۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، حاشیہ پڑھو، پہلے شرع لکم کا پڑھو نمبر 8، سب انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی امر مقرر تھا کہ دین کو قائم رکھنا، یعنی صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا اور شرک نہ ہونے دینا، ٹھیک۔ وما تفرقوا کا نیچے پڑھو جواب سوال مقدر، کہ جب سب انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی مسئلے توحید مقرر کیا گیا، تو ہمیں کتب سابقہ میں اس کے خلاف لکھا ہوا کیوں ملتا ہے؟ جواب، بعد میں باغیوں نے حق معلوم کرنے کے بعد محض انعطاً مسئلہ توحید کے خلاف لکھا۔ یہاں 3 امور بتائے گئے، نمبر 1، یہ قرآن میں بار بار آئے گا، اختلاف کس نے ڈالا، نمبر 1، نمبر 2، کب ڈالا، نمبر 3، کیوں ڈالا، تینوں کا جواب۔ اختلاف کس نے ڈالا، بتایا گیا، مشرک مولوی اور، اختلاف کس نے ڈالا، مشرک مولوی اور پیروں نے۔ نمبر 2، کب ڈالا، حق جاننے کے بعد، کیوں ڈالا، محض انعاد کی وجہ سے۔ ضد بڑی بری چیز ہے۔ کالا باغ ہے یہاں میاں والی میں، بہت مشہور قصبہ، 2 آدمی تھے، کام کرتے تھے، لوہاروں کی دکان تھی، ایک شیعہ تھا دوسرا سنی تھا، آپس میں بحث کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن شیعہ نے کہا، جا جا، میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، شیعہ جو تھا، تو سننے کا، جا جا، میں علی کو نہیں مانتا، یہ کتوک ہے، ضد، آ جاؤ۔ وما تفرق الذین من بعد ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں فرقے بنے، نہیں فرقے بنے مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ کس کا علم؟ بالتوحید، علم۔ جواب سوال مقدر، کس نے فرقے پسند، کس نے فرقہ بازی کی؟ وما تفرقوا، لکھے قدما اہل کتاب، کیا لکھا ہے؟ او جو اہل کتاب کے بڑے بڑے پرانے پیپے تھے، الا من بعد ما جاءهم العلم، لکھے بیان، وحد باز کافر، باز، باز مبہد بن گئے اور باز کافر بن گئے ہیں، بعد اس کے کیا گیا ان کے پاس علم، کیوں اختلاف ڈالا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اختلاف ڈالنے والے مشرک مولوی اور پیر، کب ڈالا، جب توحید کا مسئلہ بیان ہوا، کیوں ڈالا، ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃن، ان کے درمیان بین دعا تھی، توحید، جو توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کے درمیان اور مشرک مولوی اور پیروں کے درمیان ضد۔ ولولا کلمۃن سبقت من ربک، خیال کرنا وہاں، جواب سوال مقدر، جواب نمبر 1 دیکھو، جواب سوال مقدر کے پھر ان پر عذاب کی ہونایا جواب، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، الا اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، لا قضی بینہما، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، بینہم، ان کے درمیان، بین دعا تھی توحید اور جو توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کے درمیان عملی فیصلہ کر دیا جاتا، یہ تو وقت مقرر ہے، اسے عذاب نہیں آیا۔ آگے چلو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، سبحان اللہ، بیان شبہ نمبر 2 پڑھو، عمیر پڑھ بھائی مہربانی کر میرے سے. یعنی جو لوگ باغیوں کے لکھنے کے بعد آئے ان کو ان کا لکھا ہوا ملا جس سے ان کو مسئلہ توحید میں شک پڑ گیا. فَإِنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا الْكِتَابَ شَكِينًا وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد مِن بَعْدِهِمْ کے نیچے لکھا ہوا ہے الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْحَقِّ حق میں جو اختلاف کرنے والے تھے ان کے بعد جو لوگ آئے وارث بنائے گئے. اب لفی شک کی منہ مریب البتہ بیج شک کے ہیں اس سے مریب جو شک بے چین کرنے والا ہے. یہ دیکھنا پہلے مولوی مشرک پیر مشرک انہوں نے اختلاف ڈالا بعد والے جو لوگ آئے ان کو کیا پتا تھا وہ بھی لکھی لکھائی کے پیچھے چل پڑے گمراہ ہو گئے. فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ فَلِذَلِكَ فَدْعُوا طریقِ فوز اول طریقِ فوز اول خیال کرنا ورنہ معنی پر فَلِذَلِكَ حاشیے پر معنی لکھنا ہے سامنے سامنے مہربانی کرو. فَلِذَلِكَ اسی بات کی وجہ سے کہ سب انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے بس فَلِذَلِكَ اسی بات کی وجہ سے کہ سب انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی تھی فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کیونکہ سارے انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی تھی اسی بات کی وجہ سے فَدْعُوا میرے پیغمبر دعوت دیتے رہو تم بھی دعوت. حاشیہ پڑھو جی فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اصل میں فَدْعُوا لِذَلِكَ فَدْعُوا تھا اصل میں کیا تھا فَدْعُوا لِذَلِكَ فَدْعُوا پہلے جملے سے ادو گرایا گیا پہلے جملے سے تو فَلِذَلِكَ بن گیا دوسرے سے لِذَلِكَ حذف کر دیا گیا دوسرے سے لِذَلِكَ ٹھیک ہے تاکہ تکرار ما اختصار ہو جائے تکرار بھی ہو جائے اور مختصر بھی ہو جائے بات جب معلوم ہو گیا کہ مسئلہ توحید میں اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے بوجہ بغاوت تو تم اس مسئلے پر اور حجاز میں خیبان اللہ ہی کو پکارتے رہو یہی ترکیب فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کی سورت یونس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ طریقِ فوز دوسرا کامیابی کا طریقہ ڈٹ جاؤ میرے پیغمبر پکے رہو اعتقاداً وعملاً کیا مطلب عقیدہ بھی پکا رکھو عمل بھی پکا رکھو الگ توحید توحید پر کما عمرتا جیسے اب حکم کیے گئے ہیں. نمبر کامیابی کا تیسرا اصول ولا تتبع اہواہم اور نہ پیچھے چلنا میرے پیغمبر ان کی غلط خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا میرے پیغمبر. سبحان اللہ اگر وہ تجھے تانا دے کہ تو بزرگوں کا مخالف ہے ان کی بات نہیں ماننی چھوڑو. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ فرما دیجئے میں تو ایمان لا چکا ہوں اس کتاب کے ساتھ اس کے ساتھ جو اتاری اللہ نے یعنی کتاب جو کتاب اللہ نے اتاری ہے میں تو ایمان اس کے ساتھ لا چکا ہوں جس کا متفق کا مضمون توحید ہے میں تو مان چکا ہوں. وَأُمِرْتُ لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ اور میں حکم کیا گیا ہوں اللہ کریم کی طرف سے لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ تاکہ انصاف کروں تمہارے درمیان کس میں فتاویلات والاختلافات جو تم طویلیں کر رہے ہو نا حق میں اختلاف کرے اس میں انصاف میں نے کرنا ہے. اللہ ربنا و ربکم سبحان اللہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. یہ آٹھ نمبر دیکھو ان قالو دیکھ رہے ہو کتابکم یخالف فی کتابنا فی نص الاحکام لکھو جملہ مولانا آپ کو یاد نہیں رہے گا. قرآن کے احکام ہماری کتابوں سے مختلف ہیں حالانکہ دونوں سماوی آسمان سے آئی ہیں. جواب ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی مرضی، جس طرح کے احکامات نازل کر کے انسانوں کی تربیت کرے، آ جاؤ جی، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے، ان یربینا بے احکام، احکام کے ساتھ ہماری تربیت کرے، وہ رب و قوم اور تمہارا بھی رب ہے، احکام بھیج کر تمہاری تربیت کرے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا سا، لنا اعمالنا ان قالوا ھذا متناقض، اگر وہ کہیں تمہارے احکام ہو رہے ہیں ہمارے ہو رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تمہارے مل تمہارے لیے ہمارے ہمارے لیے۔ سورہ بقرہ کھولو جی، آیت نمبر 147، آخری صفحہ جلدی کرو جی، قل تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، فرما دیجئے میرے محبوب، کیا جھگڑا کرتے ہو تم ہم سے اللہ کے متعلق، حالانکہ وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ آ جاؤ، لا حجت بیننا وبینکم، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان، بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہم کو اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داہدہ، حاشیہ پڑھو، جواب سوال، حاشیہ ہی نہیں ملا، کیا پڑھو گے؟ جواب سوال، آگے جب بعد کے لوگوں کو پہلے لوگوں کا لکھا ہوا مل گیا تو وہ غیر اللہ کو پکارنے میں معذور ہوں گے، بعد والوں نے دیکھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے، انہوں نے یا علی کے نعرے شروع کر دیے مثلا، اب یہ تم معذور ہوئے، نہ نہ جواب نہیں نہیں، اس کی تو علتیں بیان کی گئی ہیں علماء سکات کی، اس جو بڑے بڑے مضبوط علماء ہیں وہ مسئلہ مان چکے ہیں، ہاں استجابت تاما، مکمل طور پر بات کو قبول کر لینا، یعنی ان کا مسئلہ تو ہی تمہارا، جب بڑے بڑے مضبوط علماء مسئلہ مان چکے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ ہم کتابوں کے پیچھے چلیں گے؟ نمبر دو، کتاب اللہ کا فیصلہ کر دینا جو حق و باطل کے لیے میزان ہے، لہذا لاحقین کا یہ شبہ، مجھے بے عذر نہیں، جیسا کہ بچڑے کا آواز کرنا بنی اسرائیل کے لیے مجھے بے عذر، تائید اولم یرون لا یکلمہم، آ جاؤ مولانا، سبحان اللہ، اشکال کیا تھا کہ جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے اور بعد والے لوگوں نے کتابوں کو دیکھا غیر اللہ کی پکار شروع کر دی، اس کا مطلب کہ بعد والے تو معذور ہیں، پر میں کوئی معذور نہیں ہے، کوئی ان کا بہانہ نہیں چلے گا، جب بڑے بڑے علماء مسئلہ مان چکے ہیں تم کون ہو؟ اور نمبر دو، جب اللہ نے خود قرآن نازل کر دیا جو ترازو ہے حق اور باطل میں، اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرنے لگی توحید میں، من بعد ما استجیب له، بعد اس کے کہ بات قبول کر لی گئی ہے اللہ کی، بات ادھر قبول نہ ہونے کی پہلی دلیل، بڑے بڑے علماء مسئلہ مان چکے ہیں، کھولو جی، اولم یکن لہم آیا ان یعلم علماء بنی اسرائیل، وہ یعنی یقین ہے قریب، جملہ سن لو مولانا، جہاں اللہ ما ادراک کہے، کیا ما ادراک ما الکاریہ، ما ادراک ما یوم الدین، وہاں اللہ بات بتا دیتا ہے، اور جہاں ما یدریک کہے وہاں نہیں بتاتا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو، بها مہربانی کرو، اصا کے نیچے دو لکھو، للساعتا یستعجل بها دو ہا کے نیچے دو جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ لا یؤمنون بها ہا کے نیچے دو جو نہیں مان رکھتے قیامت کے ساتھ لے آؤ قیامت بڑی قیامت قیامت مچائی ہوئی ہے لے آؤ والذین آمنوا مشفقون منها وہ لوگ جو ایمان لے آئے ڈرنے والے ہیں منها اس بولو تو صحیح اس قیامت سے یعلمون اور عقیدہ رکھتے ہیں ان الحق یقیناً وہ قیامت حق ہے دو لکھتے ہیں وہ الا ان الذین یمارون فی الساعة خبردار خبردار یقیناً جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں قیامت میں البتہ بھی گمراہی کے ہیں بھائی ایسی گمراہی جو حق سے دور ہے سورۃ العنکبوت کھولو گی آیت نمبر 53 جلدی کرو مولانا 590 آیت نمبر 53 یستعجلون بالعذاب جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب اگر نہ ہوتا وقت مقرر ضرور آ جاتا ان کے پاس عذاب وقت مقرر ہے حوصلہ تو کرو اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی اللذیذ دعوی اول سے متعلق دعوی خیال کرو مولانا اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء اوپر حاشیہ پڑھو اللہ لطیف کا یہاں تک اول تمام میں نے منہ سے نہیں لکھا پیا مولوی صاحب پکڑا کیے کہ نہیں مولوی صاحب میرے منہ کو دیکھتا ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں منہ پر نہیں لکھا ہوا نیچے قرآن پر لکھا ہوا ہے مہربانی کرو شیخ سے کون مراد ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ خلاصہ کیا ہے سب انبیاء کی طرف یہی وہی اللہ نے کی کہ سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے نمبر دو جو کتابوں میں عبارتیں ہیں وہ کس کی ہیں باغیوں کی ہیں ضد کی وجہ سے انہوں نے لکھی ہیں ساری صورت میں یہی دو مسئلے آگے چلیں گے یہ اللہ لطیف پہلے دعوے کے ساتھ ہے اللہ لطیف بعباده اللہ کریم باریک بین ہے اللہ کریم باریک بین ہے اپنے بندوں کے سارے حالات کو دیکھنے والے ہیں باریک بینی سے بندوں کے امور خفیہ پڑھو تو صحیح مولانا اور مسالے سے خوب آگاہ ہے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ اللہ طاقت والا ہے غلبے والا ہے جب متصرف وہی ہے تو پکار کے لئے بھی وہی ہے من کان یرید حرص الدنیا ترغیب الی الاعمال الصالحہ چھوڑو چھوڑو ترغیب فی الدنیا چھوڑو چھوڑو دنیا کیا چیز ہے آخرت کے اعمال کی محنت کرو جو بندہ چاہتا ہے آخرت کی کھیتی نزد لہو فی حرص ہی ہم بڑھائیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں ہم کھیتی میں بڑھائیں گے نیچے لکھا ہے سرمرہ طلبہ آخرت آخرت چاہنے والوں کا نتیجہ مضاعفت اجر و توفیق اجر بڑھائیں گے توفیق زیادہ دیں گے ومن کان یرید حرص الدنیا جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی کھیتی نوت ہی منہا اگر ہم چاہیں گے دیں گے اس کو کچھ اس میں سے سمرہ دنیاویا طلبہ دنیا جو دنیا کے کتے ہیں دنیا دنیا دنیا ان کے لیے نوت ہی منہا ہم چاہیں گے جتنا چاہیں گے اس میں سے میں کچھ اللہ ان کو دوں گا لیکن وما لہ فی الآخرت من نصیب آخرت کا نتیجہ نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سورۃ ہود کھولو جی سبحان اللہ کہ سورت بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 18 من کانا یرید العاجلہ جو بندہ چاہتا ہے دنیا دنیا دنیا ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے دنیا میں ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں جتنا ہم لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں ثم جرنا له جہنم، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، داخل ہوگا اس کے اندر برائی سن کر اور دھکیلا ہوا دھتکارا ہوا. یہ آیت نمبر 15 کھولو سورۃ ہود جی ہے. من کان یرید الحیاۃ الدنیا، جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی، و زینتہا، اور دنیا کی زندگی کی زینت، شہرت ہو، میرا نام بڑا ہو، مرتبہ بڑا ہو، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا پورا دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا دنیا کے اندر، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ دنیا میں کمی نہیں کی جاتے ہیں. آؤ جی، ام لہم شرکا، ام لہم، سورۃ بقرہ کھولو جی، یہ آیت نمبر 200، آیت نمبر 200. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. صفحہ 56. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کیا، اے ہمارے پروردگار، دے دے تو ہم کو صرف دنیا میں، دنیا میں دے دے، اچھا دنیا میں دوں گا، لیکن وہ مالو پھر آخرت من خلاق، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. آؤ جی، ام لہم شرکا، اس کا جملہ لکھ لو، ام لہم شرکا کا تردید بدعات میں یہ آیت اصل ہے، یعنی بنیاد ہے. آج علامہ شاطبی یہ اللہ لطیف بعبادی یردکم من یشاء، اس کا ایک جملہ لکھنا ہے، وہ لکھ لو. تین قسم کے لوگ، نمبر ایک مشرک، نمبر دو مداہن، جو سستی کرتا ہے اس کی بھی تردید کر دی، اس کی بھی تردید کر دی. نمبر تین زندیق، جو شبہات ڈالتا ہے فرمایا تو جماعت کو چندہ نہ دے، یرزقک من یشاء. نمبر دو میں اللہ قوی ہوں، تعاون کر سکتا ہوں. نمبر تین عزیز ہوں، مدد کرنے اور بچانے کے لحاظ سے. پھر دوسروں کا لحاظ کر کے کیوں مسئلہ چھپاتا ہے؟ Thank you.